You really believe this story? Osama bin Laden? Yeah. Well, Parker convinced you. Her confidence. If you're right, the whole world's gonna want in on this. You will never find him. He is one of the disappeared ones. Hej och välkomna till Tittar om snackar, som den här gången bara är med mig, Gustav Torssell. Emil G. Ryderup, som jag brukar köra här med. Eller vi brukar köra det tillsammans. Han kommer förmodligen dyka upp nästa vecka och rabbla på om sina grejer. Så det är en lite ny grej vi testar på här. Och jag kommer ta upp i dagens program filmerna vi lite missat att prata om, som vi hade tänkt att prata om senaste två veckorna när vi inte har haft ett program ute. Och det är Django Unchained av Tarantino, det är Flight av Robert Zemeckis, och så kommer jag även ta med an den bioaktuella Zero Dark 30, Catherine Bigelows nya krigsfilm efter The Hurt Locker, som är i ropet på samma sätt som Oscarsvinnaren som hon då gjorde. Jag kommer göra en minitemp. Jag älskar ju mina små temperaturlister. De brukar vara från 1 till 10. Där 1 är det sämsta, det kallaste, och 10 är det bästa, det varmaste. Men jag kommer göra minitempar på alla de här tre filmerna jag sagt. Från 1 till 5. Och jag kör igång med Django Unchained, som då är Tarantinos nya film om Quentin Tarantino. Om en slav i bomullsplantagers Amerika innan inbördeskriget, som slår sig ihop med en tysk prisjägare, där målet ganska snart blir slavens fru, spelad av Jamie Foxx, den här slaven, och hustrun som numera ägs av den karismatiska skurken och plantageägaren Leonardo DiCaprio. Det heter ju inte karaktären, men jag minns aldrig karaktärsnamn. Jag är inte heller så intresserad av det. Jag tror fler förstår om jag säger direkt Leonardo DiCaprio. Då har ni sett han flina från så här rörliga affischer i tunnelbanan, eller på spårvägen, eller bara på stan i någon galleria i Malmö, eller på internet om ni sitter uppe i Norrland. Och nummer ett, det jag tycker är kallast, jag kan bara förklara lite varför jag gör så här. Jag tycker inte om att ge ett betyg till en film. Jag tycker det är roligare att ge hela skalan av betyg. Alltså det vill säga, det dåliga betyget, det lite godkända betyget, det bra betyget, det mycket bra betyget, och det som är så jävla bra. Det går ju att hitta någonting från varje valör med varje film man ser. Och jag tycker det är lite mer nyanserat om man betygsätter en film på det sättet. För de flesta, om man älskar en film, försvarar även det som de egentligen inte gillade, och tvärtom. Så det blir lite ensidigt, tycker jag. Så utan att säga vad jag tycker om Django Unchained i helhet, så är punkt nummer ett, det kallaste med den filmen, den misslyckade kärlekshistorien. Jag läste manuset när det läckte ut för något år sedan, och vet att jag funderade på det då, men eftersom jag inte hade läst något manus av Quentin Tarantino tidigare, så tänkte jag att ja, men det är väl sånt han tajtar till och fixar när han sen regisserar. Men jag tycker kärlekshistorien, som ändå ligger som grund i hela den här filmen, knappt existerar känslomässigt. Vi har diskuterat lite om det här på Facebook-sidan, Tittar om snackar, som vi har. Som ni gärna får gå in på och kommentera och kika på och titta upp äldre program om det här är första gången ni lyssnar på mig. På oss, vilket är jättetråkigt om det är första gången, för det är ju roligare när det inte bara är en människa som sitter och rabblar, utan när man har någon som avbryter en och ger en andpaus, eller ger er en andpaus från mig. Men den misslyckade kärlekshistorien, Quentin Tarantino har ju varit så lyckad med det tidigare. Alltså det har alltid funnits, även om det inte är kärlekshistorier han gör i första hand, så har det alltid funnits John Travolta, Uma Thurmans flört i Pulp Fiction gör väldigt mycket för den filmen. Han skrev ju True Romance som Tony Scott regisserade med Christian Slater, Patricia Arquette, som är en av de moderna, finaste moderna kärlekshistorier som finns enligt mig. Och nu när det faktiskt trots allt är precis som i True Romance en kärlekshistoriefokus, så nyttjar den inte den. Inte ens när paret kanske då mot slutet av filmen får träffas. Så visst, det finns lite så här spänningsscener med blickspel och sådär, men kärleken känns inte. Därför är det nummer ett på min lista. Nummer två, som är också ganska svalt men inte sams med filmen, det är Jamie Foxx, skådespelaren som jag vunnit en Oscar för filmen Ray. Den spelar Ray Charles. Väldigt karismatisk snubbe, varit med i många sammanhang, får göra mycket creddiga grejer som väldigt många skådespelare förmodligen skulle vilja göra, som inte ens han får vandra runt på en skådespalett som knappt Johnny Depp får. Känns det som Johnny Depp blir mer typecastad. Kanske att han är villig också. Skitsamma, det handlar inte om Johnny Depp. Men Jamie Foxx, det känns som att han mer leker karaktärer. Ungefär lite som komiker. Han är ju en jättegod imitatör. Och han leker karaktärer mer än att vara karaktären. Han kör ju inte Brandos grej. Eller för den delen Leonardo DiCaprio, som vi kommer till lite senare i den här filmen. Och det vet jag att jag tänkte på med Jamie Foxx. För härom året kom det, när det hade varit den här jordbävningskatastrofen på Haiti, så gjorde man den gamla fredshitlåten från 1985, We Are The World, gjorde man en ny tappning. Där såklart alla artister ville vara med, inklusive skådisar. Det blev lite pajigt. Men en sån sång är ju fortfarande, alla som ställde upp på den här nya We Are The World-videon var ju väldigt seriösa. För att det är till Haitis alla barn, till alla som har dött. Liksom. Utom Jamie Foxx, som när det är hans tur att sjunga imiterar Ray Charles, som då sjöng på originalet. Men det blir inte charmigt. Det känns som att det är precis så han agerar även i Django Unchained. Han går omkring och lever sig inte in i Tarantinos värld, som skådespelarna oftast gör i hans filmer, utan han bara går och leker lite Tarantino-film. Och det kändes sådär. Och igen när jag läste manuset, det var ju mycket snack om vem som skulle få rollen. Vad heter han? Idris Elba? Eller heter han Idris Elba? Jag kan inte uttala hans namn. Var på tapeten och kändes betydligt mer lockande i tanken att han skulle bli castad. Jag blev lite besviken när Jamie Foxx blev castad. Och det är jag fortsatt efter att jag har sett filmen. Man hade kunnat hitta betydligt mer engagerade skådespelare till den rollen. Nummer tre. Någonting som ändå är rätt bra med filmen. Den klassiska tregetingspunkten. Och det är ju, låter lite tråkigt, men det är filmen. Det är Tarantino som, trots att jag kanske är lite besviken på den här filmen, alltid tycker om honom. Precis som Woody Allen och förra årets, vad heter den? To Rome With Love. Jag säger alltid When in Rome, och det är en Kirsten Bell-film. To Rome With Love, som Emil, som jag har den här, som sagt, podcasten med, gav ett betyg. Medan jag ger den en trea alltid. Alltså det går inte att ge något annat till varken Tarantino eller Woody Allen oftast, för att det är så kompetent. Och det är så pass många ögonblick som är som vatten efter träningspass. Eller som en riktigt god pizza på bakfyllan. Man råtrivs och blir all, även om jag då blir besviken, så blir jag inte superbesviken. Däremot är jag lite förvånad över att det är just Django Unchained som blir så unisont hyllad. Alltså folk har kunnat vara lite kritiska mot Inglourious, hans Inglourious Basterds då, hans senaste film och sådär. Men nu plötsligt fick bland annat Tarantino, han fick Golden Globe för bästa manus, vilket jag inte förstår. Det kunde han fått i så fall för alla filmer han har skrivit efter Pulp Fiction, som var ju hans senaste stora prisfilm på det sättet. Så det är lite kejsarens nya kläder. Där alla fortfarande är såhär, det här är bäst han har gjort hittills. Jag tycker verkligen inte det. Jag hade hoppats att han skulle vara lite mer seriösare. Att det skulle vara en lite allvarligare, tyngre film. den här gången upplevde jag det som min gamla filmlärare Elisabeth Edlund och även min pappa gjorde med Pulp Fiction, att så här, nej men den var lite tramsig helt enkelt. Det är inte helt åt helvete, men jag är lite besviken där. Punkt nummer 4, någonting som är mycket bra med den här filmen, är ju nutidens första Lee Marvin. Alltså den gamla Cat Ballou-skådisen Lee Marvin, som känns igen lite. Jag tror Tarantino har blivit inspirerad med då Christopher Waltz, som spelar en tysk prisjägare i den här filmen, och relationen till hans häst, som alltid bugar när han blir presenterad. För i nämnda Cat Ballou så gav Lee Marvin sin häst öl liksom. Alltså det var en så här, en häst som var lite mer mänsklig än andra hästar. Och Christopher Waltz är ju, han fick en Oscar förra gången han lekte med Tarantino med Inglourious Basterds. Han är väl nominerad nu. Shit, jag har haft ett Oscars special och så har jag glömt manliga birollskategorin. Men han är väl nominerad, DiCaprio fick ingen. Och han är ju superbra, men det känns som att Christopher Waltz kan hamna i ett fack om han, jag tror inte han kan artikulera sig fram i för många roller till. Då kommer vi tröttna på dem. Det var skönt i Glorious Bastards. Det är skönt även nu. Många tycker det var skönt i Polanskis Carnage. Men han kan inte hålla på och vad det här charm, han kommer inte kunna spela på sin charm hur länge som helst. Men fortfarande, han är punkt nummer 4, någonting som är mycket bra med Django Unchained. Punkt nummer 5, det bästa, är Leonardo DiCaprio som verkar ha legat med Oscarsstatuettens dotter. Han är liksom på det, han har ju inte blivit nominerad då. Och det är ofta han inte blir det, trots att han fan borde vara nominerad. Och trots att så mycket annat kring filmen han är med i blir nominerad. Det känns som att han är på den motsatta sidan av vad Meryl Streep är med hela Oscars akademin. Hon blir ju nominerad för att hon gör film i stort sett. Medans, jag menar, Meryl Streep var nominerad för Golden Globe till den här Hope Springs med Tommy Lee Jones, som var så här, ja men jag älskar Meryl Streep. Men hon blev som tur är inte Oscar-nominerad, för att det hade varit att ta i. Det hade verkligen varit att ta i. Men det hade inte varit att ta i att Oscars-nominera Leonardo DiCaprio, till exempel då framför Christopher Waltz, tycker jag. Han förtjänar att bli nominerad. Och jag läste nu att han kommer ta en liten kort paus. Ingen så dramatisk paus, utan mest för att jag tror att han har blivit lite loj på, han kämpar ju mycket med miljön och sådär, och vill göra andra projekt, vill bli ihågkommen för lite mer än skådespeleriet, och delvis tror jag är för att när Meryl Streep och vissa andra filmmänniskor så lätt blir nominerade och hyllade och omtyckta hela tiden, så faller han hela tiden bort, trots att han är en av nutidens stora filmskådespelare. Jag tycker det är lite konstigt. Kan bero på att han fick ju inte röra sig så mycket i filmen. Han står mest stilla och får agera. Och det är faktiskt ett problem med Django överhuvudtaget. Att i Tarantinos övriga värld så är alla i rörelse hela tiden. Och det är där dialogerna sker. Här sker dialogerna väldigt mycket stående eller sittande. Och det känns som slarvigt av Tarantino. Han är ju själva, han är ju den visuella mästaren på att inte göra, hitta de lösningarna, alltså, eller att hitta lösningar så att en dialog sker i en bil och när man går ur bilen eller när man packar bilen, istället för att dialogen sker när den börjar på när de sitter vid ett bord och den slutar när de sitter vid samma bord. Fattar inte riktigt. Och sen en sista sak bara som jag inte riktigt vet vad jag tycker om, är Samuel L. Jackson. När jag satt och såg den här filmen, han spelar ju då en ondsint negro, som de använder ju, den har ju fått kritik för att den använder negerordet så frekvent, vilket ju jag förstår inte riktigt, för Tarantino arbetar ju alltid så. Är det gangsters så, alltså hans karaktär är svär ju, och om man skulle se en Tarantino-film om det rasistiska bomullsplantage Amerika innan nord- och sydstatskriget, och ingen skulle använda ordet negrer, så hade det varit, känns helt crazy. Vilken film som helst överhuvudtaget, om det inte är en Disney-film. Men Samuel L. Jackson är då en ondsint, du vet, som man kallar så här, en vit neger. Alltså han är på den vita sidan, har alltid vuxit upp, och förrädisk, alltså den här trickster-karaktären. Och när jag ser filmen så sitter jag med att känner så här: okej, antingen är han skitbra eller så är han asdålig. Och jag har inte kunnat bestämma mig där, så jag kan inte placera honom på den här temperaturlistan. Han är både kass eller jävligt bra, jag har ingen aning. Och nästa film är Flight. Robert Zemeckis, som har gjort bland annat Tillbaka till framtiden, Castaway, min älskade Contact. Jag älskar den filmen med Jodie Foster. Och mycket, mycket mer. Och som under 10 års tid har han gjort mycket animerade filmer. Som inte har gått så bra. Alltså, alla har varit så här, men vad fan, gör de här filmerna du är bäst på. Vad är det här för äventyr du är ute på? Och den här Flight, som den heter, handlar om en alkoholiserad flygkapten spelad av alltid underbara Denzel Washington, som hjältemodigt nödlandar ett plan med människor, och hur det sen upptäcks att han varit påverkad av droger under flygningen. Och min nummer ett, det sämsta, det kallaste med den här filmen, är skådespelaren John Goodman, som gör någonting helt. Alltså han spelar in, det här ska vara en så här, en dämpad realistisk film, och med realistisk så menar jag Castaway. Tom Hanks blir kvar på en öde ö. Det vill säga inte Michael Haneke realistiskt, men ändå för Robert Zemeckis, för hans värld realistiskt. Och John Goodman, nu skäl jag faktiskt någonting som min podcastkompis Emil sa, att han går omkring och spelar som att han är med i någon av alla filmer med bröderna Coen. Han är med i The Big Lebowski. Och det är faktiskt, det är skitstörigt. Det är jättestörigt. För man förstår inte varför bara. Punkt nummer två, någonting som är okej, men ändå inte särskilt bra. Det är sådär. Och det är att det är en berättelse om alkoholism som vi har sett tusen gånger tidigare. Det känns som att det är en film från 60-talet om alkohol och missbruk. Den har ingenting nytt. Det känns lite som att Robert Zemeckis är den här som aldrig har varit i kontakt med den problematiken, och som tycker det är lite spännande, lite tufft, lite vuxet att skildra ämnet alkoholism. Och jag tycker det görs ingenting. Du får ingenting nytt när du ser den här filmen. Den säger det som man läser i Kamratposten ungefär. Och det blev jag lite förvånad över. Den känns naiv helt enkelt i mycket statement och i många scener som kommer. Alltså det är en så här obligatorisk filmdrama alkis i hur han beter sig. Jag rekommenderar istället Paul Newman i 1982 års The Verdict, domslutet av Sidney Lumet, eller Sidney Lumet som jag sa när jag var liten. Skulle inte få om det är rätt. Nummer tre egentligen skulle lika gärna kunna vara nummer två. Jag har ingen stark tre här, och det är att man hellre vill skildra ett tillstånd, en karaktärs tillstånd, än att han utsätts för ett test. Karaktären Denzel Washington är väldigt passiv under hela filmen. Det känns inte som att han kämpar för att bli en ärlig människa, eller för att sluta supa, eller som att han ens bryr sig om att hans jobb går åt helvete. Han mest lullar omkring där, och det tar bort väldigt mycket engagemang för mig som tittare. Jag bryr mig inte riktigt om hans karaktär. Spelar ingen roll hur bra Denzel Washington alltid är i såna här filmer. Och kanske just därför också. Jag märker att shit, jag bryr mig inte om fucking Denzel Washington. Jag bryr mig alltid om honom. Till och med när han spelade någon ängel i någon film med Whitney Houston, så brydde jag mig om Denzel Washington. Ännu mer bryr man sig om honom i Man on Fire och Training Day. Två briljanta filmer som jag såg om ganska nyligen. Men jag bryr mig inte här. Och det är just för att man inte har gett honom liksom lite fighting spirit. Det behövs alltid lite, även om det inte finns där, så ska det finnas en vilja att ha en fighting spirit och så vidare och så vidare. Det tycker de har misslyckats med i den här filmen. Så det blev ju egentligen en missnöjd punkt på punkt nummer tre också. Och nummer fyra, någonting som är mycket bra, är ju Denzel Washington. Han är ju alltid det. Och det är därför väldigt många tycker att den här filmen är bra också. Jag tror inte det är Robert Zemeckis förtjänst, utan det är Denzel Washington som får göra någonting som alla skådisar vill göra. Och det är att spela en outcast och en alkis i ett dramasammanhang. Det är på något sätt en drömroll. Nummer 5 tänker jag faktiskt ha en så här lite... Jag såg den här med en tjej som tyckte att filmen var bra på grund av det jag sett på punkt nummer 5. Jag kan däremot inte tycka att en film automatiskt är bra bara för att det finns det här då... Nu kommer jag använda ordet som jag inte använder så ofta längre, politiskt korrekta inslaget. Men det är inte heller politiskt korrekt, utan för det här är en bra grej. Och det är att castingen i den här filmen... Ta då förra Django Unchained, som ju handlar... Då är det är väldigt många svarta skådespelare i Django Unchained. För det handlar om svarta slavar och så vidare och så vidare. Här är en film som hade kunnat utspelas i Sverige eller Kina eller vad som helst. Och där castingen är väldigt uppmixad. Alltså där fortfarande i filmer hade varit främst vita skådespelare i 80% av rollerna. Här känns det mer som Amerika ser ut. Alltså där väldigt många roller är väldigt många olika nationaliteter. Utan att det handlar om det. Är ni med? Utan att det handlar om det. När europeiska filmer fortfarande i hela världen. När man är så att fan, man behöver få in mer icke-ariska svenskar i svenska filmer. Så är det fortfarande att då väljer man liksom så här hedersbrottsfilmer. Alltså att det handlar specifikt om kurder. Istället för att göra till exempel en bankkuppsfilm. Eller en film då, vi säger om anonyma alkoholister i Sverige. Som på något sätt har människor från olika kulturer. Som spelar karaktärer som lika gärna hade kunnat varit spelade av Pernilla August. Eller Måns Zelmerlöw. Jag vet inte varför jag sa Måns Zelmerlöw. Han dök upp där. När jag sa Måns Zelmerlöw så tänkte jag på han. Pojken som spelade Ulf Malmros Bästa sommaren. Och sen har blivit vuxen. Ungvuxen. Och var med i Underbara älskade med Micke Nyqvist. Och som sen har haft en liten så här kaxig. Lite halvmisslyckad gangsterroll i Johan Falk-filmerna. Med Joel Kinnaman som vi alla älskar så mycket. Men det var min punkt nummer 5 som en så här, fan, här lyckades Robert Zemeckis med någonting som tydligen är så otroligt svårt fortfarande för hela filmvärlden. Och en sista sak som jag inte vet riktigt vad jag tycker om är flykraschen som alla hyllar på. Och den är så realistisk, den är så mäktig. Men är den det? Har vi inte redan sett mäktiga flykrascher nu, både en och två gånger? Och den här var med så här, ja, den var bra. Något annat förväntar man sig väl inte, men att lyfta fram den som att så här, shit, man fått sånt sug i magen, ungefär som att vi inte har sett filmer på 100 år, och som att det är som att nutida recensenter när de recenserar den här filmen satt i och såg det här tåget komma i slutet av 1800-talet på en filmduk och bara, nej men gud, vad är det som händer, det är fantastiskt. Det är inte den här flykraschen, tror jag, för den är fortfarande jävligt bra, men den är inte värd att lyfta fram. Så jag känner lite inför den som jag känner inför Samuel L. Jackson i Django Unchained. Den sista filmen som jag ska prata om är Zero Dark Thirty. En politisk action-thriller på samma sätt som Den blå lagunen är romantik. Du får inget annat än det som utlovas. Och här handlar det om tillfångatagandet av Bin Laden. Och den är gjord då av Catherine Bigelow som fick en Oscar här om året för The Hurt Locker. Också även det är en film om det nutida kriget. Alltså den nutida värld vi lever i liksom. Och det är lite, sånt är lite svårt. Oftast är ju de bästa krigsfilmerna i filmer som handlar om tidigare krig. Men Catherine Bigelow gör rätt galant, får man väl säga, filmer om nutiden utan att det känns, vad ska man säga, men där det känns som att hon har den nyanserade blicken som man oftast bara har i framtiden. Alltså när man blickar tillbaka längre. Min punkt nummer 1 på Zero Dark Thirty är ändå det jag var rörde vid nu. Och det är tristessen av att sätta sig i en filmsalong. För att få drömma sig bort i filmens värld. Och få kastat i ansiktet den nutida problematiken. Det tycker jag är lite jobbigt. Det är precis som att läsa en artikel i DN om, om hur fosterbarnen i Sverige behandlas. Alltså det är så här, det är lite svårare att njuta då. Man, jag vill inte bli påmind om hur kass jag är på min egen ekonomi, och det blir jag nu för tiden. Det blev man till exempel, ett bra exempel när det var helt i onödan, är The Dark Knight Rises av Christopher Nolan, den tredje Batman-filmen, som ju blandar in finanskrisen. Och jag sitter, det här är ju jättesjälvisk motiv, men jag sitter där och blir så här: fan, varför tog jag det där lånet för 7 år sedan? Jag är så jävla idiotisk. Varför kan jag inte spara mer pengar? Och det vill inte jag bli påminn om när jag ser på fucking Batman. Jag vill bara få kunna drömma mig bort i det här äventyret. Och därför är det på punkt nummer 1 med Zero Dark Thirty, att det finns alltid där och skaver. Alltså nutiden, alltså att jag mår lite dåligt för att trots allt så krigar vi mer. Alltså det är inte som i de filmerna vi älskar mest. Och varför vi som tittar på film, och varför vi som tittar på film älskar det så mycket, är ju för att bli inspirerade, för att kunna drömma oss bort, för att tro på något sätt på framtiden och sådär. Inte Emil, som ni säkert kommer höra när ni lyssnar på nästa veckas program, så kommer ni höra han är inte lika romantisk som jag. Men sån är jag, och det är alltid ett problem med sån här nutida starka filmer. Punkt nummer 2, något som är sådär, det är ju att man vet hur det ska gå. Det handlar om tillfångatagandet eller dödandet av Bin Laden. Man vet ju att hur allt det här kommer sluta. Men det här Catherine Bigelow, regissören, också är jävligt bra. För samtidigt presenterar hon ju oss för karaktärer som, när man har läst om det här i tidningarna, Så var det ju bara så här, ett elitförband som stormade, nu är han tillfångatagen, eller han blir dödad, där. Men nu får man ju lära känna här olika karaktärer, och då finns det ju ändå en viss oviss utgång på hela äventyret. Och det är så här, kommer just min favorit här att överleva, eller kommer han att dö, eller kommer hon att dö? Man vet inte riktigt det. Och att bygga sån spänning istället för att bara berätta rakt av det vi redan vet om, det är Catherine Bigelow väldigt, väldigt bra på. Jag tycker personligen, det kan jag säga redan nu, att den här är bättre än Hurt Locker, just kanske för att man visste hur det skulle sluta. Hurt Locker, den spelade på så mycket så att överraska på ställen som vi ändå inte blev överraskade på, för vi hade ingenting att jämföra med. Här vet vi på något sätt utgången, och då blir det automatiskt lite mer spännande. Precis som när man ser filmen Avatar, så vet man på något sätt att ja, men, vi kommer få något lyckligt slut här, men på vilket sätt och hur fan ska man klara det? Det intensifierar spänningen på något sätt. Och jag tycker det är en skandal att Catherine Bigelow föll bort här och inte blev Oscar-nominerad. Jag tycker till och med det är helt sinnessjukt att hon inte blev det. Jag tycker det är knäppt, för att jag är nog inne på att om nu har sett de flesta Oscar-nominerade filmerna, så tycker jag nog att jag tycker inte det är något problem att ge en film Oscar för bästa film och en annan film för bästa regi. Och jag kan känna att som bästa filmer är inte given, men kanske som bästa regissör, att Catherine Bigelow hade kunnat få den igen, trots att hon fick för Hurt Locker. Jag tycker hon är grym. Och om ni håller med mig, om ni har sett Zero Dark Thirty och det är så här, vänta nu, vad har hon gjort tidigare? Förutom Hurt Locker så har hon gjort underbara Point Break, skön 80/90-talsrulle, Strange Days, som jag plötsligt är sugen på att se om, och andra filmer. Än det. Punkt nummer 4 med Zero Dark Thirty. Jag tycker det är jättesvårt att uttala som nörd. Jag låter som att jag stammar lite så här. Men det är att jag tror fan att till exempel Ben Afflecks Argo har fått mycket så här att ja, han har haft alla presidentens män som förebild. David Fincher sa samma sak om Zodiac. Och det innebär alltid att filmerna utspelas för 70-talet. Det är precis som med Call Girl. Även där, för alla, tro mig, kära lyssnare, det här har jag frågat runt med filmmänniskor, och man märker att jag tror filmmänniskor i hela världen, alla vill göra den nya Alla presidentens män. Och så tror de att det krävs dels då att det ska vara 70-tal och kontorsmiljö där folk sitter i så här tajta gabardinbyxor lite halvlutade mot ett skrivbord. Då har man gjort en ny Alla presidentens män. Och det är så fel. För det Alla presidentens män på något sätt gjorde, dels var den ju inte så hyllad som den är nu. Då, den fick sina Oscars-nomineringar, men den var ingen av Oscars-filmerna på det sättet. Precis som Siderhusreglerna så fick den inte massa gott då, utan det har kommit efterhand. Och det känns som att Catherine Bigelow med Zero Dark Thirty har hittat det kan vara i framtiden. Jag säger inte att ni kommer tycka det nu, det tycker folk aldrig i nutid, men om 20 år så kanske Zero Dark Thirty är den ett syskon till Alla presidentens män inom det politiska thrillersdramat. Och min punkt nummer 5 är ensemblen, skådisensemblen. Fy fan vad den är nice. Även här har Ben Afflecks Argo fått massa priser. Jag tycker Zero Dark Thirty kickar ass med Argo. Dels allvar, dels i att vara den nya Alla presidentens män, men främst för skådisensemblen som är in i minsta lilla roll. Så njuter jag av att titta på de här skådisarna. Vi har ju i fronten Oscars nominerade Jessica Chastain, som ju är på något sätt den nya Meryl Streep i kamp med Amy Adams, skådisen från Förtrollad och massor av filmer, nu senaste Master. Hon blir alltid Oscar nominerad men jag undrar om inte Jessica Chastain i långa loppet kommer vinna och bli den nya Meryl Streep. Men vi har flera, det är Jason Clarke som jag faktiskt först nu har lärt mig namnet på, som spelar den store brorsan i Lawless, alltså den äldsta brorsan till Tom Hardy och Shia LaBeouf i filmen Lawless. Jag tyckte om honom redan där, och han är supercharmig i den här, i en lågmätt roll. Han försvinner lite, det är många som gör det, det är främst Jessica Chastain här. Men så har vi även Coach Taylor, Kyle Chandler heter han på riktigt, från Friday Night Lights. Vi får Faris Fares igen, som nu senast sprang omkring på så här. Vad fan var han någonstans? Jag har glömt i Daniel Espinosas film Safe House. Faris Fares har ingen dialog där, det har han här. Och fortfarande en sån här. Det fanns ju en tid bara för så här drygt 10 år sedan när vi tyckte det var spännande nog att se Johan Widerberg ha en statistroll i Ocean's Eleven 2. Nu är rollerna mer än så. Det är ändå bild, det är så här så att man kan vara med i förtexterna. Och Fares har gjort nu 2 sådana roller. Jag tycker bara det är coolt. Men det är ensemblen i helhet här. Alltså hela det politiska spelet och sådär är fucking briljant. Älskar ensemblen här, och jag tycker Zero Dark Thirty kickar ass med Argo, som sagt. Även i behandlandet av, vad ska man säga, Argo med Ben Affleck hade det här. Ja, men då blev det de här amerikanska hjältarna ändå. Alltså man hade lite problem att skildra lokalbefolkningen, som i Argo i Iran, som mer än en sån här arg pöbel, där man ju vet att det är mer nyanserat än så. Catherine Bigelow löser det genom att inte blanda in lokalbefolkningen så mycket, utan mer skildra just amerikanerna som gör det här de ska göra, och med så mycket nyanser som möjligt. Det finns en scen som alla regissörer borde titta på, och det är det jag avslutar den här podcasten med. Och det är när Jessica Chastain och de sitter runt ett bord, och i bakgrunden står en tv på där Obama fördömer och förnekar att vi skulle aldrig tortera fångar under krig. De flesta regissörer hade valt här att låta karaktärerna som sitter runt bordet och jobbar med tortyr i detta nu ge någon slags reaktion till det. Men de reagerar inte. De är lite så här: nu ljuger Obama, eller varför säger han så, eller bla bla. Inget sånt, utan de bara bryr sig inte. Och det är precis som, jag har jobbat massa år inom äldrevården. När det kommer alla de här artiklarna om äldrevården, så är folk så här, tror att vi sitter och diskuterar livligt. Det är så här, ja nu blev någon anmäld. Ja, nu åkte någon dit. Någon på avdelningen ovanför mig hade gjort något hemskt. Och visst, det är hemskt, men det hör till miljön. Och det är bra för en regissör att veta att karaktärerna är inte så uppröra själva kring sitt eget jobb som alla vi andra runt är. Och det skänker en realism till skildringen. Jag hoppas ni förstod vad jag menar där. Min röst kliar, jag är väldigt trött och jag skulle hålla det här så kort som möjligt. Och därför slutar jag nu. Jag hoppas att ni har haft trevligt trots att Emil inte var här och det bara var jag. Så hoppas att ni har haft det trevligt och kom ihåg att gå in på Facebook och tyck till här om Zero Dark Thirty. Tyck till gärna om Samuel L. Jackson i Django Unchained. Tyck gärna till om flygkraschen i Flight. Snälla, jag vill veta om ni var helt hänförda eller om det är lite overkill där i att flygkraschen alltid benämns kring den filmen. Vi finns som sagt på Facebook, iTunes. Tittar de snackar kan ni googla så dyker vår hemsida upp. Och nästa vecka som sagt, lyssna in då för då kommer Emil snacka, tror jag. Jag vet inte vad han kommer snacka om. Men kanske bland annat text, den nya motorsågsmassaken. Möjligtvis. Och det var allt för mig. Tack så jättemycket. Hej.